Şükür şükür barınge şükür. Şükür şükür eselim. Şükür şükür barınge şükür. Şükür eselim. Şükür şükür barınge şükür. Şükür şükür eselim. Şükür şükür barınge şükür. Şükür şükür eselim. Dünyadan ne taptın? Ey fakat ismini unuttum. Gözümge yamğır septin. Barınge minler şükür. Nigahları Şükür.